Sa'd suresi Mekke'de indirilmiş olup 88 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sa'd ve'l-Kur'ani'z-zikr. Sa'd. Bu şanlı şerefli Kur'an hakkı için بَلِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا ف۪ي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ Kafirler, bu Kur'an'ı onda şüpheye yer verecek herhangi bir taraf olduğundan değil, ama asıl kendileri Allah'a karşı kibir ve muhalefet taşıdıkları için inkâr ediyorlar. كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَلَا تَحِينَ مَنَاصٍ Biz onlardan önce nice nesilleri silip süpürdük. O zaman ne çığlıklar, ne feryatlar kopardılar. Ama kurtuluş zamanı çoktan geçmişti. وَعَجِبُوا اَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ İçlerinden kendilerini uyarıp, irşad edecek birinin gelmesinden her nedense şaşırdılar ve o kâfirler, bu bir sihirbaz, bir yalancı. İşte tutmuş, bunca ilahı bir tek ilah yapmış. Bu gerçekten şaşılacak, çok tuhaf bir şey, dediler. وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَلِمْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ اِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادٌ İçlerinden önde gelen eşraf takımı derhal harekete geçip, hala mı duruyorsunuz? Kalkın yürüyüp gösteri yapın ve ilahlarınız konusunda direnip dayanacağınızı ilan edin. Bu cidden yapılması gereken bir şeydir, dediler. مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ اِنْ هَذَا اِلَّا اخْتِلَاقٌ Doğrusu biz bu tevhid inancını son dinde de görmedik. Bu sırf bir uydurma. اَاُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ ف۪ي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابًا Biz bu kadar eşraf dururken, kitap gönderilecek bir o mu kalmış? Hayır, hayır. Onlar benim buyruklarım hakkında tam bir şüphe içindedirler. Doğrusu onlar, azabımı henüz tatmadılar. اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَز۪يزِ الْوَهَّابِ O mutlak galip, her nimeti ve özellikle peygamberliği dilediğine ihsan eden Rabbinin rahmet hazineleri yoksa onların mı yanında? اَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ Yoksa göklerin, yerin ve ikisi arasında olan varlıkların hakimiyet ve yönetimi onlara mı ait? Haydi, ellerinden geliyorsa sebep ve vasıtalarını temin etsinler de göğe çıksınlar. جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ Bunu yapmaları şöyle dursun, onlar bir takım döküntü bölüklerden oluşup, buracıkta bozguna uğratılacak başı bozuk bir ordu. كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ أُولَٰئِكَ الْأَحْزَابِ Onlardan önce Nuh, Ad toplumları ve ordular sahibi Firavun toplumu da peygamberleri yalancı saydılar. Semud ve Lut toplumları, Eykeliler de öyle yaptılar. İşte bunlar peygamberlere karşı toplanan hiziplerdi. İn kullun illa kezzebe rusul fe hakka ikab. Bunların her biri peygamberlere yalancı demiş ve cezalarını hak etmişlerdi. Ve mâ yanzuru hâulâi illâ sayhaten vâhideten mâ lehâ min fevâk. Onların kabirlerden dirilmeleri sadece bir tek çağrıya bakar. Ses yayılır yayılmaz hemen kalkarlar. وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ Bir de o kâfirler alayla şöyle dediler. Ey bizim Rabbimiz! Bizim azap payımızı hesap günü gelmeden çabuklaştır. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. Onlar ne derlerse desinler, sen sabret ve güçlü kuvvetli bir kulumuz olan Davud'u hatırla. Çünkü o daima Allah'a yönelirdi. İnna sakharna al-jibala ma'ahu yusabbihna bil-ashiyyi wal-ishraq wat-tayra mahshuratan kullun lahu awwab. Biz sabah akşam kendisiyle zikir ve ibadet etmeleri için dağları, toplu haldeki kuşları onun hizmetine vermiştik. Her biri onun ahengine katılır, beraber zikrederlerdi. وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ Biz onun hakimiyetini güçlendirdik. Ona hikmet, nübüvvet, isabetli karar verme ve meramını güzelce ifade etme kabiliyeti verdik. وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ اِذْ تَسَوَّرُ الْمِحْرَابِ O mahkemeleşen hasımların olayından haberin oldu mu? اِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ فَحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ Onlar, mabedin duvarına tırmanıp, Davud'un yanına birden girince, o, onlardan ürktü. Onlar da, korkma dediler. Biz sadece, birbirimize hakkı geçen iki davalıyız. Senden dileğimiz, aramızda adaletle hükmet, haktan uzaklaşma ve bize tam doğruyu göster. İnne hâzâ ahî lehu tis'un ve tis'ûne ne'ceten ve liye ne'cetun vâhidetun fekâle ekfirnîhâ ve azzenî fil hitâb. Benim şu din kardeşimin 99 koyunu var. Benimse bir tek koyunum. Böyleyken onu da bana bırak dedi ve çenesiyle beni bastırdı. قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ Davud, doğrusu senin tek koyununu kendi koyunlarına katmak istemekle O sana haksızlık etmiştir. Zaten malda ortak olanların çoğu birbirlerine haksızlık ederler. Ancak gerçekten iman edip makbul ve güzel davranışlarda bulunanlar böyle yapmazlar. Onlar da o kadar azdır ki. Davud kendisini imtihan ettiğimizi anladı. Derhal Rabbinden mağfiret diledi. Eğilip secdeye kapandı ve Allah'a yöneldi. فَغَفَرْنَا لَهُ ذَٰلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ. Biz de ondan bunu affettik. Muhakkak ki onun bize yakınlığı ve güzel bir akıbeti vardır. يَا دَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ. Davud, biz seni ülkede hükümdar yaptık. Sen de insanlar arasında adaletle hükmet. Keyfine uyma ki seni Allah yolundan saptırmasın. Allah yolundan sapanlara hesap gününü unuttukları için şiddetli bir azap vardır. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ. Biz göğü, yeri ve ikisinin arasındaki varlıkları gayesiz, boşuna yaratmadık. Bu sadece kâfirlerin bir zannı ve iddiasıdır. Artık o ateşten vay haline o kâfirlerin. اَمْ نَجْعَلُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِد۪ينَ فِي الْأَرْضِ اَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّق۪ينَ كَالْفُجَّارِ. Biz hiç iman edip makbul ve güzel iş yapanlara, ülkede fesat çıkararak nizamı bozanlarla aynı muameleleri yapar mıyız? Yahut Allah'ı sayıp kötülüklerden sakınanları, yoldan çıkanlarla bir tutar mıyız? كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. Biz sana feyizli ve bereketli bir kitap indirdik ki, insanlar onun ayetlerini iyice düşünsünler ve aklı yerinde olanlar ders ve ibret alsınlar. وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ اِنَّهُ اَوَّابٌ. Davud'a evlad olarak Süleyman'ı ihsan ettik. Süleyman ne güzel kuldu. Hep Allah'a yönelirdi. اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادِ. Hani bir gün ikindi vakti ona durduğunda sakin, koştuğu zamansa süratli safkan koşu atları gösterilmişti. فَقَالَ اِنِّي اَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْاَعْنَاقِ. Onlarla ilgilenip, ben Rabbimi hatırlattıkları için güzel şeyleri severim dedi. Ve onlar gözden kayboluncaya dek onları seyredip durdu. Sonra onları tekrar bana getirin deyip bacaklarını ve boyunlarını sıvazlamaya başladı. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ. Biz Süleyman'ı denemeye tabi tuttuk ve tahtının üzerine bir ceset bıraktık. Sonra o Allah'a sığınıp tekrar tahtına döndü. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. يا ربي dedi, affet beni ve bana benden sonra hiç kimseye nasip olmayacak bir hakimiyet lütfet. Çünkü sen lütufları son derece bol olan Vehhab'sın. فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ. Biz rüzgarı onun emrine verdik. Rüzgar onun emriyle istediği yere tatlı tatlı eserdi. وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ. Bina yapan, dalgıçlık yapan her şeytanı, bukağlarla bağlı olan başkalarını da onun hizmetine verdik. هَذَا عَطَاؤُنَا فَمْنٌ اَوْ اَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Buyurduk, Süleyman, işte bu sana ihsanımızdır. İster dağıt, ister yanında tut. Bu hesapsızdır. وَاِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ. Muhakkak ki onun bize yakınlığı ve güzel bir akıbeti vardır. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا اَيُّوبَ اِذْ نَادَى رَبَّهُ اَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ. Kulumuz Eyyub'u da hatırla. Hani o Rabbine, ya Rabbi, şeytan bana bir yorgunluk ve işkence dokundurdu, diye yalvarmıştı. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. Eyyub'a ayağını yere vur dedik. İşte sana kullanıp yıkanacağın ve içeceğin soğuk bir su. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Nezdimizden bir rahmet ve sağduyu sahiplerine bir ibret olmak üzere ona ailesini, çevresini ve onların bir mislini lütfettik. وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. Bir de ona, eline bir demet sap al, onunla vur, yemininden dönen durumuna düşme, dedik. Doğrusu biz onu pek sabırlı bulduk. Ne güzel kuldu o. O gerçekten Allah'a yönelirdi. وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ اُولِي الْاَيْدِي وَالْاَبْصَارِ. Ey Resûlüm! Kuvvetli ve basiretli olan o zatları, kullarımız İbrahim, İshak ve Yakub'u da an. اِنَّا اَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ وَاِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ. Biz onları özellikle ahiret yurdunu düşünen İhlaslı kişiler kıldık. Üstelik onlar bizim yanımızda seçkin ve hayırlı zatlardı. وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ. İsmail, Elyasa ve Zülküfl'i de hatırla. Onların hepsi hayırlı insanlardı. هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ. İşte bu bir zikirdir, bir hatırlatmadır. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlara güzel bir akıbet vardır. جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابِ. O güzel yer, Kapıları yalnız kendilerine açılmış olan Adn cennetleridir. متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. Onlar orada kanepelere dayanarak birçok meyveler ve içecekler isterler. وعندهم قاصرات الطرف أتراب. Onların beraberinde gözleri kocalarından başkasını görmeyen yumuşak bakışlı aynı yaşta güzeller vardır. هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ Bunlar hesap günü için size vaat olunan şeylerdir. اِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادِ Gerçekten bu, bizim ihsan ettiğimiz bir nasiptir ki, onun asla biteceği yoktur. هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد İşte bu mutlulardır. Ama azgınlara kötü bir akıbet vardır ki o da girip yanacakları cehennemdir. Ne kötü bir yataktır o. هذا فليذوقوه حميم وغساق Bu böyledir. İşte tatsınlar bakalım o kaynar suları ve irinleri. وآخر من شكله أزواج Bu böyledir. Daha bunlara benzer başka azaplar da vardır. هَذَا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُ النَّارِ İşte şunlar, dünyada körü körüne, mahiyetinizde koşup giden güruhtur. Merhaba olmasın, rahat yüzü görmesin o zalimler. Zira onlar cehenneme gireceklerdir. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار Tabi olanlar onlara Hayır asıl size merhaba olmasın rahat yüzü görmeyin sizler bu azabı bize getiren sizsiniz o ne kötü yerdir derler قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ Sonra hep birden dua edip derler ki, Ya Rabbena, kim bunları önümüze yığdıysa, sen onun azabını kat kat arttır. وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار Azgınlar neden acaba derler dünyada kendilerini değersiz saydığımız bir takım adamları burada görmüyoruz aklımız sıra onlarla alay ederdik yoksa gözlerimiz onlardan kaydı da onun için mi kendilerini göremiyoruz اِنَّ ذَٰلِكَ لَحَقٌ تَخَاصُمُ اَهْلِ النَّارِ İşte bu, yani cehennemliklerin davalaşması kesin bir gerçektir. قُلْ اِنَّمَا اَنَ مُنْذِرٌ وَمَا مِنْ اِلَٰهٍ اِلَّا اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارِ De ki, Ben sadece uyaran bir peygamberim. Şu kesin bir gerçektir ki, tek hakim olan Allah'tan başka ilah yoktur. Rabbus semâvâti vel ardı ve mâ beynehumel azîzul gaffâr. O göklerin, yerin ve ikisinin arasındaki varlıkların Rabbidir. Mutlak galiptir, çok mağfiret edendir. قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ De ki, bu Kur'an pek mühim bir mesajdır. Ama siz ona sırtınızı dönüyorsunuz. مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَئِ الْاَعْلَىٰ اِذْ يَخْتَصِمُونَ Mele-i âlâ sakinleri tartışırlarken, kendi aralarında neler konuştuklarına dair bilgim yoktur. اِنْ يُوحَىٰ اِلَيَّ اِلَّا اَنَّمَا اَنَا نَذ۪يرٌ مُّب۪ينٌ Şu var ki, bana sadece açıkça uyarmak için gönderilen bir elçi olduğum vahyolunuyor. اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ Bir vakit Rabbin meleklere, ben dedi, çamurdan bir beşer yaratacağım. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ ف۪يهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِد۪ينَ Onu iyice biçimlendirip, ona ruhumdan üfleyince, hep birden ona secde ediniz. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ Meleklerin hepsi secde ettiler. İlla iblis istekbara ve kana minel kafirin. Lakin iblis secde etmedi. O kibirlendi ve kafirlerden oldu. Kâle ya iblis mâ mena'ake en tescude limâ halaktu biyedeyye estekbarte em kunte minel âlin. Allah buyurdu, İblis, benim ellerimle yarattığım mahlukuma neden secde etmedin? Gururlandın mı? Yoksa kendini çok yükseklerde mi görüyorsun? قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ İblis, ben ondan üstünüm. Çünkü beni ateşten, onu ise topraktan yarattın, dedi. قَالَ فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ Allah, defol oradan. Sen artık kovulmuş birisin. Lanetim de hesap gününe kadar senin üstündedir, dedi. قَالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِي اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ İblis, Ya Rabbi, bana insanların dirileceği güne kadar mühlet verir misin? Dedi. قَالَ فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ Allah şöyle buyurdu. Haydi sana mühlet verildi. اِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ Sen belirli bir vakte kadar izinlisin. قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ İblis, öyleyse dedi, senin izzetine yemin ederim ki, ben de onların hepsini şaşırtacağım. Ancak senin ihlâsa erdirdiğin kullar, bundan müstesnadır. قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِنْ مَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ Allah buyurdu. İşte bu doğru. Ben de şu hakikati söyleyeyim ki, cehennemi gerek senin cinsinden, gerek insanlardan sana uyanlarla dolduracağım. قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ De ki, ben de irşat ve risalet hizmetinden dolayı sizden bir ücret istemiyorum. Ve ben size kendiliğinden bir iddia içinde bulunan biri de değilim. اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينَ